Wojsław, Sekunda, Swojsław, Ubysław i Ursus. Życzymy paniom i panom wszystkiego najlepszego. A my mamy na imię Trójka. Michał Nogaś, dzień dobry państwu. O 6:00 zaczynamy od serwisu. Romuald Wójcik. Co do sekundy, prawie 1000 strażackich interwencji na północy kraju po burzach i ulewach. ABW zatrzymała 32 osoby podejrzane o współpracę z rosyjskim wywiadem, poinformował o tym premier. Co czwarty maturzysta, który prosił o wgląd w swoją pracę, miał zaniżony wynik, alarmuje NIK. Prawie 1000 razy interweniowali wczoraj strażacy na Pomorzu, Warmii i Mazurach po burzach i ulewach, które przechodziły nad tymi regionami. Najtrudniejsza sytuacja była w Nowym Dworze Gdańskim, Cedrach Małych i w Łęgowie, gdzie woda przerwała wał na Kłodawie. Sytuacja niebezpieczna dla rolników. Gdyby tam jeszcze ta wyrwa powstała większa, to wszystka woda przelałaby się na uprawy rolne. A tam jest dużo hektarów prawie dojrzałej pszenicy, rzepaku, kukurydzy, tam jest bardzo dużo. Nie pierwszy raz, już jest drugi raz z kolei, no ale dzięki Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie, wychodzą wszyscy z opresji, rolnicy tutaj lokalni. Strażaków na Żuławach wspierali terytorialsi, m.in. kompania saperów z Pruszcza Gdańskiego razem ze specjalistycznym sprzętem, mówi rzecznik 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Piotr Agenfeld. Jest to nasza, można powiedzieć, tajna broń 7 kompanii saperów. Pompa potwór, która tłoczy 10 tysięcy litrów wody na minutę. Od niedzieli Straż Pożarna interweniowała w całym kraju ponad 4000 razy, usuwając skutki frontu atmosferycznego. ABW zatrzymała 32 osoby podejrzane o współpracę z rosyjskim wywiadem, poinformował o tym premier Donald Tusk. Zatrzymani to Polak, Ukraińcy, Rosjanie i podejrzane o podpalenia w ubiegłym roku Kolumbijczyk. I te podejrzenie jest uzasadnione o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały tym osobom albo akty dywersji, albo pobicia. Premier podkreślił, że dzięki zabiegom dyplomatycznym udało się też zatrzymać i sprowadzić do kraju koordynatora rosyjskich akcji dywersyjnych. Jak dodał szef rządu, obecna sytuacja to alarm dla służb. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że ta aktywność rosyjska także dotyczy pewnych zorganizowanych środowisk politycznych i że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb bardzo blisko są tych drastycznych akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że za dwoma podpaleniami z maja ubiegłego roku w Warszawie i Radomiu stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu. W obu miastach płonęły składy budowlane. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty o terroryzm. Co czwarty maturzysta w kraju, który prosił o wgląd w swoją pracę, miał zaniżony wynik egzaminu, wynika z raportu NIK. Kontrolerzy sprawdzili system oceniania egzaminów maturalnych w latach 2021-2024. W skali kraju zaniżona punktacja dotyczy 25% zdających, którzy wnioskowali o weryfikację. Jeszcze gorsze wyniki, jak dodaje inspektor Anna Kalinowska z NIK-u, były w Okręgowej Komisji w Poznaniu. Około 40% wniosków o podwyższenie wyniku rozpatrzono pozytywnie, przy czym w samym 2023 roku było to aż 45%. O weryfikację oceny egzaminu dojrzałości wnosi coraz więcej maturzystów, co zdaniem prezesa NIK-u Mariana Banasia nie jest bezzasadne. System sprawdzania i oceny egzaminów maturalnych nie działał tak, jak powinien, przez co oceny z tych egzaminów nie zawsze były obiektywne i sprawiedliwe. Najwięcej błędów w ocenach było przy maturach z biologii, chemii i języka polskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prawie 7 tysięcy osób dotarło nad morskie oko z elektrycznymi busami. Tatrzański Park Narodowy prowadzi od maja pilotaż połączenia z Zakopanego. Na początku busy jeździły puste, teraz średnio przewożą 220 turystów dziennie, mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Każdy pilotaż ma swoje błędy wieku dziecięcego, ale już dzisiaj widać, że tego typu usługi mają sens, że ludzie chętnie z nich korzystają, że chcą też korzystać z czystych, nowych środków transportu. W związku z tym my zdecydowanie chcemy rozwijać to przedsięwzięcie. Dyrektor TPN podkreśla, że przejazdy busami mają przede wszystkim charakter edukacyjny, a nie wyłącznie transportowy. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, w niektórych miejscach dobra. Prawie 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień mają obowiązywać tak zwane zielone godziny. Będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w północno-wschodniej części kraju. W powiatach suwalskim, sajnańskim i augustowskim na metr kwadratowy może spaść do 35 litrów wody. Instytut Meteorologii wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Zjawiska takie mogą występować w niektórych miejscach województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W przeważającej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, dzisiaj zaczęliśmy audycję przed czasem z wymienianiem imion solenizantek i solenizantów. Czy ty wiesz, Romku, że nie ma takiego imienia jak minuta ani godzina, bo to sprawdziłem. Ale jest sekunda. A sekunda jest i sekunda obchodzi imieniny 3 razy w roku. Zawsze w lipcu, 10, 17 i 30 lipca. I to wszystko się skoncentrowało w lipcu. Wszystkie 3 sekundy. Mam teraz taki świetny, ciekawa sytuacja. Świetny radiowy żart. Wiesz, co się dzieje, kiedy spotka się 6 sekund? Nie. Jest gum. Sekundy drogie i wszyscy pozostali solenizanci. 3 sekundy to pół gumu. Pół gumu. Dzisiaj najcieplej będzie sekundą w południowo-wschodniej części kraju. 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to zaczynamy bez sekundy zawahania. Katarzyna Fiest-Wojtkowska czuwa nad wszystkim i będzie co do sekundy wyliczać mi czas. Michał Kowalski wszystko opanuje swoim intelektem i zmysłem. Staszek Perzyna będzie odbierał telefony. A to ja, Michał Nogaś, będę śpiewał. Yeah. 29 lat temu po raz pierwszy wykrzyczała I'm ready to go, we are ready as well. Zapraszamy do Trójki. A swoją drogą i poza wszystkim, to gdyby nas jakaś sekunda słuchała, to prosimy o telefon 22 i 7 trójek. Nawet na sekundę można do nas zadzwonić i dać znak, że się dziś świętuje albo świętowało właśnie w lipcu. A co dziś do 9 się wydarzy? Och, mam nadzieję, że będzie smakowicie. Lubię jeść jabłka i zawsze jak kupuję, to staram się wybierać te, które pochodzą z Polski. W okresie zimowym to zawsze podkradam jabłka od moich rodziców. Mieszkam w Stanach, więc nie wiem, czy jestem najlepszym osobą, żeby to powiedzieć, ale według mnie to jest agrest. Że jabłko to agrest? No, wyjaśnimy, o co chodzi dokładnie jeszcze w tej godzinie, a poza tym od razu powiem, że mam nadzieję, że to będzie jabłkowy poranek i wybierzemy najlepsze polskie jabłko, które otrzyma od nas 6 pestek, 22 i 7 trójek. Za chwilę ten numer będzie się Państwu mógł przydać w naszym poszukiwaniu jabłka najlepszego. A co poza tym dziś? Widzę, że jeszcze Państwo walczą z wodą. Tak. W najbliższych dniach na lotnisku. Zmiana w tym zakresie. Jeszcze przed zmianą trzeba powalczyć. Tak. Zapewne się Państwo cieszą, że już nie będzie trzeba tak dopijać w ostatniej chwili. Oczywiście, to taki absurd trochę. No niesamowite. Być może już wkrótce nie trzeba będzie dopijać szamponów i wyjadać pasty do zębów mających więcej niż 100 ml na lotniskach i będzie można je zabierać w bagażu podręcznym. Czyli niemożliwe stanie się możliwe. Nasz wysłannik na lotnisko, Paweł Turski, sprawdzi, kiedy i jak to się zmieni. Co jeszcze dziś? Trend polega na tym, by wejść na przykład na znak, na rusztowanie, zwisać z balkonu, wchodzić na coraz to wyższe konstrukcje, a trend polega właśnie na zwisaniu w pozycji ukrzyżowanego Chrystusa i najlepiej jeszcze, żeby ktoś od dołu podświetlał całe widowisko. To w ogóle nie jest zabawne w cyklu fake albo news, albo fake news. Dzisiaj Piotr Łodej opowie o tym, czym dzisiaj zajmuje się znaczna część młodych ludzi i jak ten jakiś niewyobrażalnie głupi trend rozlał się po całym świecie. Będziemy przestrzegać jeszcze przed 7, ale też się przejedziemy. Mówimy o pociągach, które tak naprawdę zmienią sposób podróżowania. Dzisiaj w Polsce takich pociągów, czyli zespołów trakcyjnych piętrowych nie ma. W takim pociągu będzie mogło podróżować około 500 pasażerów. Przejedziemy się w przyszłość. Czy będziemy mieć pendolina piętrowe w Polsce i co to może dla pasażerów oznaczać? O tym też przed 9 na naszej antenie. A za chwilę będzie o jabłkach, jak mówiłem, no i będziemy szukać tego najsmaczniejszego polskiego, ponad 20 gatunków. Co Państwo na to, byśmy wybrali to najlepsze i czym ono się musi charakteryzować? Szczegóły wkrótce, wcześniej pan Dawid. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no. odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit, że wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Najnowszy klip to Dawid Podsiadło. Na początku uporządkujmy fakty. Poprawna forma to jabłko. Jabłko jest formą potoczną, dopuszczalną w swobodnej rozmowie, ale w starannej polszczyźnie zaleca się używanie formy jabłko. Więc dziś o jabłkach będziemy rozmawiać, zwłaszcza, że jabłka wróciły na podium. Są znów na szczycie. Najczęściej i najchętniej spożywane w Polsce owoce. Tylko w 2 miesiące, w maju i w czerwcu, aż blisko 2,5 miliona Polaków znów sięgnęło po ten owoc. To pierwszy taki skok od 5 lat, pokazują dane Kantar Polska. Skąd ten boom na jabłka? I czy wciąż zasługują na miano owocu narodowego? Sprawdzała to, sama uzbrajając się w jabłko, Anna Lwowa. Jaki owoc jest polskim narodowym owocem? Truskawka. Teraz, bo idę, to na pewno truskawka, ale pewnie jabłko na drugim miejscu, no. Ale truskawka zdecydowanie teraz. Mieszkam w Stanach, więc nie wiem, czy jestem najlepszym osobą, żeby to powiedzieć, ale według mnie to jest agrest. A nie jabłka czasem? Nie, agrest. To dla mnie to jest taki polski smak. W Polsce to papierówki chyba jak najbardziej mnie tak kojarzy z dzieciństwa, tak? Często przyjeżdżam do babci na wsi i tam są papierówki. Lubię jeść jabłka i zawsze jak kupuję, to staram się wybierać te, które pochodzą z Polski. W okresie zimowym to zawsze podkradam jabłka od moich rodziców. But in general, when I was, kiedy byłem nastolatkiem, często jeździłem do Polski na zakupy. Gdy moi rodzice również tu przyjeżdżali, chętnie jedli jabłka. Bardzo im smakowały. Ale najczęściej kupuję Ligole. Ja uwielbiam te stare jabłka papierówki albo kosztele. No niestety już teraz jest problem, żeby je gdziekolwiek znaleźć. Albo grójeckie często kupuję. Setki odmian spróbowałem i rzeczywiście one się różnią. To nie jest tak, że jabłko jabłku równe. Tomasz Lipa, sadownik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Natomiast w sklepie na pewno spotkacie państwo Gale, na pewno spotkacie Golda, Goldena Deliciousa, Red Deliciousa, Championa, Ligola. Szacuje się, że to jest prawie 30 tysięcy. W związku z tym to jest niesamowita różnorodność. Oczywiście wiele z nich chodzi do lamusa, produkcji światowej dominuje 5-6 odmian, natomiast w Polsce mamy bardzo duży wybór odmian. Produkujemy ich najwięcej w Europie, 3-4 miliony ton, a na świecie nawet najwięcej per capita, czyli na głowę mieszkańca około 100-120 kg. Nikt tyle nie produkuje owoców. Jest produktem powszechnie dostępnym, niedrogim, w związku z tym możemy nazywać go owocem narodowym chyba. Widzimy wzrost spożycia, natomiast startujemy z dosyć niskiego pułapu, w związku z tym na razie nie jesteśmy jeszcze tak bardzo zadowoleni z tego wzrostu. Jeśli to będzie tendencja stała i dogonimy te kraje, w których spożywa się jabłek więcej czy dużo w Europie, będziemy wtedy jako sadownicy bardzo szczęśliwi. Ja jestem szczęśliwy, że jabłko wróciło na szczyt tego rankingu spożycia owoców. Patrzę teraz, proszę państwa, na listę na taką tabelę, ale też z grafikami gatunków jabłek, które w Polsce można zdobyć, które są tutaj hodowane. I tak, Antonówka, Cortland Gala, Kosztela, Ligol, ulubione jabłko mojej córki, Jona Gold, Lobo i Szampion, Malinówka, Papierówka. Tutaj u nas przy Myśliwieckiej jest duża frakcja papierówkowiczów, od razu to powiem. Na przykład Romek Wójcik mówi, że najlepsze jabłko, ale nie wiadomo na co się trafi. A my byśmy chcieli dzisiaj wspólnie z Państwem wybrać to najlepsze albo najsmaczniejsze, najbardziej reprezentatywne i reprezentacyjne polskie jabłko. Można do nas dzwonić, przekonywać nas, dlaczego właśnie Antonówka albo Lobo, albo Jona Gold. Mamy dla Państwa niespodziankę, przekażemy niespodziankę tej osobie, która nas przekona do ukochanego jabłka. Wręczymy temu jabłku 6 pestek. A ja mam też pewien pomysł na nasz trójkowy ogród, ale o tym nieco później. Na razie 22,7 trójek. Miłośnicy jabłek z całej Polski, odezwijcie się. Co jest w Państwa typie? Than Archives, My Type, to była jedna z piosenek minionego tygodnia na naszej antenie. Halo? Ja uważam, że najlepsze polskie odmiany jabłoni to tak Lobo i Jona Gold, a tak do potraw, do żarlotki to nasza polska stara Antonówka. Przegląd prasy. Niby pan ułatwił, a jednocześnie utrudnił. No bo jak z tych trzech wybrać jeden ulubiony gatunek? Lobo, Antonówka, Jona Gold, 22,7. Tu jak szukamy najlepszego, najsmaczniejszego polskiego jabłka. Dziś w audycji porannej. Teraz szybki przegląd prasy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Tam dwa sondaże. Sondaż pierwszy to sondaż wyborczy. Gdyby wybory dziś się odbyły, to znowu mielibyśmy zmianę, bo jest Mijanka na podium, na szczycie. W tej chwili na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska. Wzrost z 26,5 do 30,1%, a PiS stabilnie, choć nieco niżej. Spadek z 28,9 do 28,7%. No, w najgorszej sytuacji Polska 2050, bo nie wchodzi do Sejmu według tego sondażu. Jest też drugi sondaż dzisiaj w Rzeczpospolitej. Czy rekonstrukcja rządu przekonała Polaków? Otóż nie. Nie wystarczy sama zmiana, trzeba jeszcze działać, twierdzą komentatorzy. 78% Polaków uważa, tych ankietowanych, że rekonstrukcja rządu nie wpłynęła na ich ocenę pracy Rady Ministrów. Wśród tych, których zdanie zmieniła, 37,6% odpowiada, że polepszyła opinię na temat rządu, a 37,2%, że pogorszyła. Wczoraj doszło do spotkania na szczycie. Andrzej Duda, prezydent odchodzący, po dekadzie spotkał się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Pisze o tym spotkaniu Onet. Dziś można m.in. przeczytać, że w czasie tego spotkania kończący swoją pracę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przekazał wyjątkowy prezent swojemu następcy. Pierwszy egzemplarz książki To ja. I napisał też dedykację, życząc wspaniałej prezydentury niosącej Polsce wielkość. Bóg zapłać, dziękuję, wielki zaszczyt, odpowiedział Karol Nawrocki. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dziś informacje o zmianach na liście lektur, a te zmiany są odważne. Największa dotyczy dłuższych pozycji. Jako obowiązkowe dla klas 7 i 8 wymieniono tylko 3 tytuły. No i są to Balladyna Juliusza Słowackiego, Dziady, część druga Adama Mickiewicza i Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Nie będzie za to Quo Vadis Sienkiewicza ani Zemsty Aleksandra Fredry. Więcej na ten temat dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Jedynie 2 zł za 1 kg. A papier toaletowy dwuwarstwowy Samel. Tylko 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Proszę nie zabijać posłańca, jest 6:30. I czas na serwis w skrócie. Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły w wypadku śmigłowca w Niemczech 200 km od granicy z Polską. Załoga maszyny brała udział w ćwiczeniach wojskowych. Śmigłowiec wpadł do rzeki niedaleko miasta Grima w Saksonii. Minister obrony Boris Pistorius poinformował wieczorem, że zginęły dwie osoby, trzecia jest poszukiwana. Trzęsienie ziemi o magnitudzie prawie 9 odnotowano u wschodnich wybrzeży Kamczatki na dalekim wschodzie Rosji, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Były to najsilniejsze wstrząsy w tym regionie od 1952 roku. Falą tsunami zagrożone są wybrzeża Rosji i Japonii, zachodnie brzegi Stanów Zjednoczonych, Hawaje. Ostrzeżenia wydano też w Meksyku, Peru i Chile. Wielka Brytania uzna państwowość Palestyny we wrześniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, zapowiedział brytyjski premier. Keir Starmer stwierdził, że stanie się tak, chyba że rząd Izraela podejmie istotne kroki w celu zakończenia tragicznej sytuacji w Strefie Gazy, osiągnie zawieszenie broni, jasno da do zrozumienia, że nie będzie aneksji zachodniego brzegu i zaangażuje się w długoterminowy proces pokojowy. Kolejny serwis w trójce o 7:00. Romualdzie, jeszcze na sekundkę, gdybyś mógł zostać. Powiedziałem na antenie, że ty jesteś z frakcji papierowej. Tak. Gdybyś mógł powiedzieć, czym się wyróżnia twoim zdaniem idealna papierówka? No, przede wszystkim soczystością, bo są też takie, no takie, które już nie mają smaku, trochę za długo leżą na tym straganie. Takie ubitki. Takie tak, ale nie może też być zbyt kwaśna, bo niektórzy bardzo lubią takie o smaku agrestu zielonego. To nie, też, ona musi się wstrzelić ta papierówka. A jak się poznajecie wzajemnie, że to właśnie ona jest tą idealną? No, towar macany należy do macanty, ale straganiarze bardzo, państwo prowadzą stragan. Bardzo nieładnie patrzą na tego typu praktyki, no więc pozostaje no kwestia tego 50-50, no niestety, no ryzyko już należy tutaj do konsumenta, no. Czyli to jest tak, że właściwie to zależy od tego, jak się na nią spojrzysz, jak myślę, ona że pachnie, tak, no ona już trochę musi być żółta, ale nie przeżółcona, tak to powiem. Wyjaśnia pan prowadzący wiadomości. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj deszcz prowadzić się będzie przede wszystkim na południe, bo tam możliwe burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Romuald po cichu wychodzi ze studia. Ja w tym czasie, kiedy będzie domykał drzwi, powiem jeszcze, że dziś 18 stopni na północnym wschodzie, a 23 na południowym. Jeszcze nie zagramy, bo teraz zagadawszy się z Romualdem, nie przygotowałem do emisji kolejnego telefonu, a przecież państwo dzwonią omamieni wizją miłości do jabłek. Moje jabłko to koksa pomarańczowa, malinówka, antonówka również, ale to na szarlotkę. To jest super jabłko, ale i też smaczne. No ja uważam, że my Polacy po prostu nie umiemy się zdecydować. Miało być jedno, są trzy i wszystkie wspaniałe. Ale to najlepsze? Na 6 pestek to jakie? 22 i 7 trójek. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better. Like the deserts. jeśli o mnie chodzi w temacie owoców, to everything but jabłko, szczerze mówiąc. Miło panią słyszeć. Dobrze, że już państwo wstaliście. Pan redaktor prowadzący pyta o jabłka, to ja chciałabym powiedzieć, że na podwórku mam papierówkę i bardzo, bardzo ją lubię. I można ją przetworzyć. Natomiast moim ulubionym gatunkiem jabłek jest Macintosh, który jest całkowicie wycofany z rynku. Jest kwaśnym, dobrym, soczystym jabłkiem. A niestety już go nie produkują. Na szczęście jabłka można wnosić do samolotów. Ale jak wiedzą ci wszyscy, którzy podróżują, przynajmniej raz na jakiś czas, z płynami było inaczej. Wyrzucanie, wylewanie, a potem kupowanie wody za 10 zł w małej buteleczce na lotnisku było normą, chociaż szczęśliwie coraz częściej można znaleźć punkty do pobrania wody, do picia, do wniesionych przez siebie, ale pustych termosów czy pojemników. Wszystko to, co nas denerwowało, może odejść już wkrótce w zapomnienie. Na wybranych europejskich, w tym polskich lotniskach, w najbliższych dniach ma być zniesiony limit, pozwolenie na wniesienie na pokład płynów o objętości mniejszej niż 100 ml. O szczegółach opowie teraz powoli przenoszący się już chyba na lotnisko, bo tak często tam bywa z mikrofonem, albo do któregoś z samolotów, Paweł Turski. Kolejny raz na lotnisku, kolejny raz lecę, tylko z bagażem podręcznym, ale po raz ostatni chyba muszę z bagażu podręcznego wyrzucić butelkę, której pojemność przekracza 100 ml. W najbliższych dniach Unia Europejska ma podnieść limity płynów do 2 litrów. Widzę, że jeszcze państwo walczą z wodą. Tak. W najbliższych dniach na lotnisku zmiana w tym zakresie. Jeszcze przed zmianą trzeba powalczyć. Tak. Zapewne się państwo cieszą, że już nie będzie trzeba tak dopijać w ostatniej chwili. Oczywiście, to taki absurd trochę. Otrzymaliśmy raport i informacje od Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego o tym, że można wprowadzać zmiany. Wydajemy więc niezbędne decyzje zezwalające na wyższy limit i lotniska będą mogły stopniowo o zmianach informować pasażerów. Mówi Anna Kajca-Itkonen, rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej. Odejść od restrykcyjnych limitów będą mogły tylko lotniska wyposażone w zaawansowane technicznie skanery CT, wykorzystujące technologię tomografii komputerowej 3D. Operator widzi w obrazie 3D tomograficznym to, co się znajduje w naszej walizce, może sobie obrócić, może wyjąć część urządzeń, by dokładnie się przyjrzeć. Piotr Jankowski, rzecznik prasowy portu lotniczego Lublin, który jako pierwszy w naszym kraju zamontował skanery CT. Co więcej, urządzenie samo kwalifikuje rodzaj płynu znajdującego się w bagażu, więc jeżeli istnieje podejrzenie, że płyn ma charakter materiału wybuchowego, urządzenie kieruje na specjalną linię ten bagaż do przejrzenia przez operatorów. Oprócz lotniska w Lublinie, nowoczesne skanery zamontowane są już także w Poznaniu oraz Krakowie. Do końca roku mają pojawić się na lotnisku Chopina. W całej wspólnocie odchodzenie od limitów zajmie co najmniej kilkanaście miesięcy. Zmiana nie wejdzie w życie od zaraz, gdyż po pierwsze, nie wszystkie porty lotnicze zainstalowały nowe skanery, a po drugie, dlatego, że wciąż nie opublikowano przepisów zezwalających na podniesienie limitów. W tej chwili musimy stosować się do tych limitów, które są obowiązujące. Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport, lotniska, które wyposażone jest w 6 nowoczesnych skanerów. To, co jest na pewno plusem dla pasażera, to fakt, że już nie trzeba elektroniki i płynów, oczywiście tych w dozwolonej pojemności, wyciągać z bagażu. To bardzo przyspiesza kontrolę bezpieczeństwa. Widzę, że państwo się w ostatniej chwili przepakowują. Już niedługo nie będzie trzeba wyrzucać butelek, bo limit wzrośnie. To jest dla nas bardzo dobra informacja. Bo się, rozumiem, często coś wyrzucało w ostatniej chwili. Tak, właśnie tak jak teraz. Nie zdążyliśmy dopić. Co, wylewali państwo? Oczywiście. Albo piliśmy i biegaliśmy do toalety przed wyjazdem. A coś cenniejszego niż wodę państwo wyrzucali? Kiedyś z Paryża wracaliśmy, praktycznie cała kosmetyczka była wyrzucona. No, jak byliśmy w Paryżu, to żonie musiałem kupić francuskie. Był płacz? Nie, ale zgrzytanie zębów później tak. O dziwo, z powodu zmiany zębami nie zgrzytają sprzedawcy wody oraz napoi za strefą kontroli bezpieczeństwa. Pasażer lotniczy to jest troszeczkę inny typ kupującego niż standardowy konsument. To jest pasażer dużo bardziej skłonny do wydawania pieniędzy. Mariusz Piotrowski, Fly4Free.pl. Wieszczono przecież w przypadku przykład wody, że pojawienie się na lotniskach poidełek sprawi, że ludzie będą ze sobą zabierali plastikowe butelki, będą napełniali je wodą. Okazało się, że nic bardziej mylnego i handel wodą radzi sobie bardzo dobrze. Tak więc butelka wody za 10 zł nie zniknie. Zostanie z nami. Tyle, że po zmianach stanie się jeszcze większym symbolem bogactwa. Czyżby nasza udręka wakacyjna się miała zakończyć naprawdę? No, to byłoby duże osiągnięcie. Pawłowi dziękujemy, że wszystko zjadł i wypił to, czego nie można było wnieść na pokład. Zobaczymy, co za kilka dni znajdzie na lotnisku. Ja na przykład na lotnisku często znajduję swoją taką podróżną torebeczkę, tak zwaną nereczkę. Jak tylko znajdzie mnie ochota, to ją otwieram. I teraz mam świadkinie i świadków. I co znajduję w środku? Jabłuszko. Ciekawe, czy pani zgadnie, jakie. Fantazja. Fantazja we wrześniu to jest najlepsze jabłko. A wasz głos, tembr głosu przy porannej kawce, to fantazja. Grupy słuchaczy, na przykład poeci. Chciałbym złożyć potrójne życzenia każdej sekundzie oraz mojej cioci Kunegundzie, która słuchając trójeczki robi wyśmienite z jabłek konfitureczki. I chyba robi z szarej renety, z której też potrafi zrobić wyśmienite owocowe kotlety. Mówię całkiem poważnie. A także dzwonią hodowcy, na których bardzo liczyłem. Jestem sadownikiem i tak z moich obserwacji tutaj lokalnych widzę, że na czele rankingu stoi polska odmiana Legal. To jest odmiana, o którą klienci najczęściej pytają. To jest odmiana wyhodowana w Dudziewskich Gliwicach. Jest krzyżówką dwóch odmian starych Lindy i Golden Delicious. Stąd się wzięła nazwa. Falls, Mountain at My Gates. Dzisiaj do 9 szukamy najlepszego polskiego jabłka na 6 pestek, ale teraz na chwilę, proszę pozwolić, zmienimy temat. Będzie poważnie, bardzo poważnie, bo w mediach społecznościowych pojawił się szokujący trend. Naprawdę szokujący. I o tym teraz nie sam Piotr Łodej. News albo fake news. W mediach społecznościowych pojawił się szokujący trend. To już nie tylko ryzykowna, nazwijmy to, zabawa, która przeniosła się z sieci do realnego świata, ale prawdziwe zagrożenie dla zdrowia i życia. Naszym gościem jest Kinga Szostko, twórczyni aplikacji Kids Alert. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Dzieciaki w wakacje uwierzyły w fake o nieśmiertelności. Na czym on polega? Trend polega na tym, by wejść na przykład na znak, na rusztowanie, zwisać z balkonu, wchodzić na coraz to wyższe konstrukcje, a trend polega właśnie na zwisaniu w pozycji ukrzyżowanego Chrystusa i najlepiej jeszcze, żeby ktoś od dołu podświetlał całe widowisko. Na TikToku filmiki pojawiają się z wieloma różnymi hashtagami. Tak czy inaczej, trend jest poza jakąkolwiek kontrolą? Tak, jak żeśmy alertowali w aplikacji, trend jest już na ten moment niepoliczalny. Pierwsze źródło trendu, które ujawniliśmy w Europie, już miało 70 milionów wyświetleń i to było kilka dni temu. I same dzieciaki informują właśnie na TikToku między innymi, że ten trend wymknął się spod kontroli. A jakim cudem trend nie został w żaden sposób zatrzymany, wylał się również na kraje Unii Europejskiej i przywędrował do Polski? To pytanie należałoby zadać administracji TikToka, dlatego że ona doskonale wie, co się dzieje w meandrach jej aplikacji. Trend mamy szkodliwy, natomiast idą za nim miliony wyświetleń, no to TikTokowi w to gra. I rozumiem, że chodzi o klikalność. Dokładnie tak, nieważne jak ważne, żeby mówili. I no dzięki temu mamy dzisiaj przeszło 2 miliony dzieci na TikToku w kategorii wiekowej 7-13 lat. No rozumiem, że dzieciaki to naśladują, ale tu należałoby powiedzieć, jak bardzo są oszukiwane tym, co widzą w mediach społecznościowych. No bo tu jest wyraźny sygnał. Zobacz to w sieci, też tak potrafisz, zrób to, no i jak się to kończy w realnym świecie? No na tym polegają właśnie te niebezpieczne trendy i challenge, że one niosą za sobą wysokie ryzyko. W tym wypadku jest to ryzyko utraty życia i zdrowia. To samo przerabialiśmy w zeszłym tygodniu przy challenge'u Nie ma wrażeń bez obrażeń, gdzie dzieci rozpędzają się na hulajnogach do nieprawdopodobnych prędkości. No i tak to się kręci. Ktoś dopuszcza do tego, żeby takie zjawisko wylewało się w sposób niepoliczalny w social mediach, a ktoś musi pilnować, żeby dać znać rodzicom, że coś takiego ma miejsce. No i tutaj jesteśmy my i nasza aplikacja. Przypomnę, naszym gościem jest Kinga Szostko, twórczyni aplikacji Kids Alert. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję. I dodam, że w podcastach Trójki znajdą Państwo całość naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Muszę przyznać, że czasy nasze, współczesne, mnie przerażają. Kolejne informacje na temat tego, co w sieci jest prawdą lub nie, jutro o tej samej porze, a materiały przygotowywane przez Piotra Łodeja i Kubę Witkowskiego do znalezienia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz Mella zaśpiewa. Czasami w nieskończoność zarzucam. Himalajach Mela. A kto to do nas przyszedł? Proszę Państwa, musimy jednak przeprowadzić głębsze poszukiwania, głębszy research, gdyż żadna z tych odmian podanych przez poprzedników nie jest polską odmianą, więc nie może być tak, że najbardziej polskim jabłkiem. Nie mam żadnych propozycji, będę szukał dalej i oddzwonię. Aha, czyli rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Nie mam propozycji, ale podważam. Jeszcze nie wiem, ale oddzwonię. I co mamy z tym zrobić? Proszę pana, być może to jest szokujące, co powiem, ale na przykładzie jabłek najlepiej widać, że Polska jest wszędzie. A ta pani do Polski przyjeżdża, by zagrać na festiwalu OFF w najbliższy weekend. My też tam będziemy. In Your Head, Nilufa Jania. Już za chwilę najnowsze, najświeższe wiadomości. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor Samsung 55 cali. OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7199. Teraz za 5999 zł. Taniej o 1200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie oliwa z oliwek Oliveira da Serra 500 ml tylko 17,49. A ser żółty K-Classic w plastrach, różne rodzaje, jedynie 6,79 za opakowanie 300 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.